بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. تكبيرة الإحرام ننجوزو كتكنجوزو زا صالة نفيا كسوم فاتحة وإمام نموني كسالي بكياكي فيا ننجوزو كتكنجوزو زا صالة، وكذا الركوع فيلي فيلي كركو كتكنجوزو زا صالة. ومنينو يا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إني مليوميني ركوني نسجدوني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. تموجة لكجة ومتومة لإنجية مسكتيني akasali kisha akaja kwa mtume sallam pale pale msikitini. Fasallama alayhi, akampa salamu mtume. Qala lahu, mtume akamwambia: irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea usali kwani wewe hujasali. Fa'alaha thalathan, alifanya hivyo mara tatu. Kila anaporejea kiswali mtume amwambia: rejea, nenda tena kaswali, hujasali, mara tatu. فقال كسيما ولمتو: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. نا أبا كوانباي أمي كتمليزا ويكو حقي حالي يكوى نمتومي سيوزي إسبقوا هيفي، لا أحسن غير هذا سيوزي فنجين إسبقوا هيفي، فعلمني نفنديشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تميك مبيا: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكسمام قواجيل يا صالة، فكبر لت تكبيرة الإحرام، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، كيش وسومي إليو سهليك كتك قرآني، ثم اركع كيش ركو حتى تطمئن راكعا، بكا وتلزاني حال يكون منك ركو، ثم ارفع كيش ينوكا حتى تعتدل قائما، مبكا ولنغنسا وحالي يكسماما، ثم سجود كيش سجود حتى تطمئن ساجدا، مبكا وتلزاني حالي يكون منك سجود، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، كيش كا مبكا وتلزاني حالي يكون منك كا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، كيش فنيا هايو katika sala yako yote. Rawahu al-Jamaa. Qala fadalla ala anna al-musamma fi hadha al-hadith la yasqutu bihalin. Hadithi hii inafahamisha kwamba kilichotajwa katika hadithi hii hakianguki kwa hali yoyote. Kilichotajwa katika hadithi hii, vitu vyote vilivyotajwa ni lazima vitekelezwe katika sala. La yasqutu bihalin, hakianguki kwa hali yoyote. Idh law saqata لسقط من هذا الأعرابي الجاهل. لو كينجيوندوكا كيتو كتكا هاي ليوتاجوا بس كينجيوندوكا كوهويو بدوي مجينغا أباي هجوي كسالي. كويوتي هاي ليومتاجيا متومة إنمانا ني لزيما متو آيافاني كتكا صالة. والتمانينة في هذه الأفعال ركن كما تقدم. كجتوليزا كتكا نغوزو هزي ننغوزو بيا كتكا نغوزو صالة kwa yale yaliyotangulia. Ni lazima kujituliza katika rukuu, katika itidal, katika sujud, katika julus baina sajdataini, ni moja katika nguzo za sala. Waraa Hudhaifatu rajulan la yutimmu rukuahu wala sujuda. Hudhaifa ibn al-Yaman alimuona mtu mmoja akiswali hatimizi rukuu yake wala sujudi yake. La yutimmu ruku'ahu wala sujudahu, hatimizi ruku'u yake wala sujudi yake. Faqala lahu, akamwambia: ma sallaita, hujasali wewe. Ma sallaita, hujasali. Walau mitta, لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. لو ungekufa ungekufa kwa isiyo kwa dini ya Allah ambayo amemuumba nayo Muhammad صلى الله عليه وسلم, kama ule visalo, basi ungekufa ungekufa ala ghairi fitratillah. Qala wa at-tashahhud al-akhir ruknun, na tashahhud ya mwisho pia ni nguzo katika nguzo za swala. Mas'ud radhiyallahu anhu qulna kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud as-salamu ala Allah as-salamu ala Jibril wa Kail, tulikuwa tukisema kabla haijafaradhishwa kwetu tashahhud tulikuwa tukisema as-salamu ala Allah as-salamu ala wa Mikail. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا, مسيسمي هيفي, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات بك مشوى تشهد. رواه النسائي ورواته ثقات, وكيزي وحديثه ووتني ثقات. يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام, منذ ونقوز الصلاة لتكبيره الاحرام, تكبيره الى كهرميا منذ وصلى الله اكبر ديو منذ وصلى الله اكبر. حقنا نويت, حقنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, حقنا بسم الله, حقنا كتكو هيو. لكن وتسكي وانا بيفanya uzushi wakianza swala kila mtu anasema kivyake, huyo اعوذ بالله من الشيطان, huyo بسم الله, huyo hivi, huyo hivi. Kwa nini? Kwa nini watu wanaongeza ongeza vitu vyao? Hii ni ibada bwana, hii ni ibada. Ibada imefundishwa na Mtume sallam, mtu asijiongezee kwa anavyotaka yeye. Sasa watu wanajiongezea wenyewe, a'udhu billahi minash shaitani, bismillah, Allahu akbar, wengine bismillahir rahim, Allahu akbar. Sio mwanzo wa sala. Mwanzo wa nguzo za sala ni takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia Allahu akbar ndio mwanzo wa sala. وبها يكون الدخول في الصلاة, نتكبيره هي وتكبيره هي ديبو inakuwa kuingia katika sala. Ukisema takbirat al-ihram hiyo umeshaharamisha kula, kunywa, kuzungumza, mambo yote yale ya halali ambayo ni nje ya sala umeyaharamisha pale baada ya takbirat al-ihram, ndio imeitwa takbirat al-ihram. وقد تقدم ذلك عند takbirat al-ihram, yametangulia hayo wakati wa kuelezea takbiratul ihram. Wa hiya wajibatun ala al-imami wal munfaridi wal ma'mum, takbira hiyo ni lazima kwa imamu na mwenye kusali peke yake na maamuma. Wa yati fi babi salati al-jamaa al-istidlalu liwujubiha ala al-ma'mum, itakuja katika mlango wa salatu al-jamaa dalili ya wajibu wa takbira hiyo kwa maamuma pia. ومن أركان الصلاة الركوع, يعني katika nguzo za sala kurukuu, warafu minhu na kuinuka kutoka katika rukuu, wasujudu na kusujudu, waljalsa baina sajdatayn, kikao baina sajda mbili, sajda kwanza halafu unakaa pale na kutulizana halafu unasujudi mara ya pili. Watumanina tu fi hadhihi alafaal, na kujituliza katika vitendo hivi vyote ni lazima, katika rukuu, katika rafu min ar-rukuu, katika sujud, katika jalsa baina sajdataini, lazima kujituliza. Watartibu na kupangilia hivi hivi, watashahud al-akhir na tashahudi ya mwisho, wassalatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yote haya ni katika nguzo. Wataslimatani na salamu mbili, wataslimatani na salamu mbili, yote haya ni katika nguzo za sala. Sasa utaona watu vile mtu anasali peke yake sala ya sunna hakuna tumanina, mtu akisali peke yake sala ya sunna inakuwa hakuna itumanina, anasujudi hapo hapo alafu hapo hapo anarudia tena sujudi ya pili bila kutulizana sababu yuko peke yake. Sasa anaswali haraka haraka, anataka kuwahi shughuli zake. Yani afadhali sala ya jamaa watu wanamfuata imamu kidogo, baadhi ya watu wana tumanina katika ijulus baina shaitani, lakini watu wengi kila mtu anaposali sala ya sunna utaona jinsi yasivyo na tumanina katika sala yake. Ndio mtume akamrudisha huyu huyu aliyokuwa hajui, ambaye nenda kaswali hujasali, kila kaswali taal nenda kaswali tena hujasali, hana tumanina, hakuwa na tumanina. na hii ndio inajulikana katika hadithi al-musii salatahu. Hii inajulikana, inaitwa hadithu al-musii salatahu. Khalad bin Rafi anaitwa sahabi huu, Khalad bin Rafi alikuwa hajui hii sala ya tumanina, akawa anasali bila tumanina. Njoo nenda kasali tena, nenda kasali tena ujasali. Sasa mtu akisali peke yake anasali anavyotaka yeye, la, sio hivyo. Haya ni mambo ya lazima, ni nguzo katika nguzo za swala. Ukiwacha moja, swala haifai, ni batila. Qala wa yadullu li rukniyati hadhihi al-af'ali hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu al-ma'rufu bi hadithi al-musii fi salatihi. Inafahamisha nguzo ya vitendo hivi vyote, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu inojulikana kwa hadithi al-musii fi salatihi, hadithi ya yule mwenye kuharibu katika sala yake. Waqad dhakarahu al-muallif rahimahullah wa qala rawahu al-jamaa wal-jamaa sahib as-sahihi wa ashabi as-sunan al-arba'a. Al-jamaa ni wenye sahih, yani Bukhari na Muslim, wa ashabu as-sunan al-arba'a na hawa wenye sunani nne, wa humul Bukhari wa Muslim wa Abu Dauda wa At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Hiya hawa ndio wanaitwa rawahu al-jamaa, ni maimamu hawa sita wakiwemo al-Bukhari na Muslim na ashabu as-sunan al-arba'a. Wa atharu Hudhaifah radhiyallahu anhu rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Hi athar ya Hudhaifah kwamba alimuona mtu mmoja hakamilishi rukuu yake na sujudi yake, akamwambia ma sallaita, athari hii ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Wa yadullu likawni at-tashahhud al-akhir ruknan hadith ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pia inafahamisha na dalili ya kuwa tashahudi ya mwisho ni nguzo ni hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama inda dhikri at-tashahudi al-akhir, hii imetangulia wakati ilipotajwa tashahudi ya mwisho. Wa jumlatu arkani salah 14, jumla ya nguzo za sala ni nguzo 14. Hii ndiyo jumla ya nguzo za sala. Nguzo 14 ni lazima zitekelezwe katika sala, sala yoyote. Dhakaraha Sheikh rahimahullah fi risalati shuruti salati wa arkaniha wa wajibatiha, amezitaja hizo Sheikh rahimahullah katika risala yake, shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha. Wa hiya, anaelezea alqiyamu, nguzo za sala alqiyamu maa alqudra, kusimama pamoja na uwezo wa kusimama. Ni lazima kusimama kwa mwenye uwezo wa kusimama katika sala. Katika sala, hususan sala ya faradhi, ni lazima kusimama kwa anayeweza. Kama mtu anaweza kusimama na anasali kukaa, ina maana amewacha nguzo na sala yake haisihi. Idhan alqiyamu maa alqudra. Sala ya sunna, naam, sala ya sunna, hata kama unaweza kusimama, unaweza kusali kukaa. Unaweza kusimama lakini unaweza kusali kukaa, kwa sababu ni sala ya sunna, lakini ujue kwamba thawabu zinapungua, si sawa na anayesali sunna kwa kusimama. Lakini sala ya faradhi haisihi kama unaweza kusimama. Idhan alqiyamu maa alqudra ni kusimama pamoja na uwezo wa kusimama. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram ni nguzo. Wa qira'atul fatiha na kusoma suratul fatiha. Warruku'u na kurukuu. Warrafu minu na kuinuka. Wasujudu ala al-a'dha'i saba, na kusujudu kwa viungo saba. Wal-i'tidalu minhu na i'tidali katika hiyo sujud. Wal-jalsatu baina sajdataini na kikao baina sajda mbili. Watumaninatu fi jamii al-arkan ni nguzo pia. Tumanina, kujituliza katika nguzo zote hizo. Katika nguzo zote zina tumanina, ni lazima. Watartib na kupangilia hivyo hivyo, uwezi ukasujudu kabla ruku, uwezi ukasujudu kabla li'tidal. Wahakadha watartibu. Watashahudu al-akhiru na tashahudi ya mwisho. Waljulusu lahu na kukaa kwa ajili ya tashahudi hiyo. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wataslimatani na salamu mbili. Salamu mbili zote hizo ni nguzo, na ndio maana imamu akitoa salamu ya mwanzo ya upande wa kulia kama maamuma hajamaliza anatakiwa aendelee na rakaa zake alichelewa lazima asubiri imamu mpaka atoe salamu ya pili, sio salamu ya kwanza. Maamuma sheinuka kule amechelewa, anazidisha na kumalizia rakaa zake, lazima asubiri imamu mpaka atoe salamu zote mbili. Qala wa qad takallama alaiha fi risalatihi, amezungumzia hiyo risala yake hiyo shurutu sala, watakallamtu alaiha fi sharhi tilka arrisala, pia nimezungumzia katika sharhi yangu ya risala hiyo. Wal arkanu sab'a min ar-ruku' ila at-tartib dalla alaiha hadith Abi Huraira fi qissati al-musi' salatahu, nguzo saba katika nguzo hizi katika ruku'. والأركان السبع من الركوع إلى الترتيب جزء سبع كتوك ركوع مبكا كبانجليا جزء هزو يبفهمي شو هزو نحديث أبي هريرة كتك قصة يولي مويني كهاريب صلاة يكي. والتمانينة في هذه الأركان نوتوليفو كتوليزانا كتك جزء هزي الهدوء نيولي وتوليفو وعدم العجلة نكتو فني هراكا هيديو تمانينة. Atumanina tu fi hadhi la arkan, utulivu katika nguzo hizi, alhudu'u ni utulivu, wa adamul ajala na kutofanya haraka katika sala, hiyo ndio tumanina. Fala yankuru hadhi alafaala, asizidone nguzo hizi, asividone tu sujudu hata sekunde moja tayari shenuka, ile ndio kudona, ile kudona tu kama vile kuku anavyokula. Fala yankuru hadhi alafaal, asidone vitendo hivi, bali yatmainu fiha, bali atulizane katika vitendo hivi, sawa untala litminanu am kasur au kasur, sawa ilikuwa ndefu ya kujituliza au ilikuwa fupi, almuhimu ni lazima kutulizana na utulivu. Wa amba tartibu fayati biha murattaba, ama tartibu kupangilia, azilete nguzo hizo hali ya kupangilia, alqiyamu hali ya kupangiliwa, alqiyamu kusimama, thumma ruku kisha kuruku, thumma rafu minhu kisha kuinuka katika ruku, thumma sujudu kisha kusujudu, thumma aljulusu baina sajdatain kisha kukaa baina sajda mbili. Hiyo ndio at-tartib. Fala sajada nasiyan qabla an yarkaa wajaba alayhi an yarji'a liyati birruku'i thumma sujud. Lau mtu alisujudu kwa kusahau, alisujudu kwa kusahau kabla ya kurukuu, baada ya suratul fatiha na sura nyingine akaenda kwenye kusujudu halafu akakumbuka, hapo hapo lazima arejee kusimama, liyati birruku'i ili alete rukuu thumma sujud kisha kusujudu, ndio tartibu. Wala yu'taddu bisujudi alladhi hasala minhu sahwa, haitahisabiwa ile sujudu iliyopatikana kwake kwa kusahau, ile sujudu ambayo alitangulia kabla ya rukuu, sujudi ile haitazingatiwa wala haitahisabiwa, ni lazima arukuu halafu asujudu tena. Thumma qala Sheikh hafidhahullah wa hadhihi al-arkanu al-arba'ata 'ashar khamsatun minha qawliyya, asema nguzo hizi 14 nguzo tano ni kaulia, nguzo ambazo zinasemwa. Wa hadhi al-arkanu al-arba'ata 'ashar khamsatun minha qawliya, nguzo tano ni za kusema, wa hiya takbirat al-ihram wa qira'at al-fatiha na kusoma fatiha, wa at-tashahhud al-akhir na tashahhud ya mwisho, wa salatu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa taslimatani na salamu mbili, hizi nguzo tano zinasemwa. Wal baqiyatu fi'liya, nguzo nyingine zilizobaki ni za vitendo, kusimama ni kitendo, kurukuu ni kitendo, kusujudu ni kitendo, kukaa baina sajda mbili kitendo. Kuna nguzo za ambazo zinasemwa na kuna nguzo ambazo zinatendwa. Kwa hiyo tano ni kaulia zinasemwa, na nguzo zingine zilizobakia ni nguzo ambazo zinafanywa hazisemwi. Qauluhu wal wajibatu allati taskutu sahwan, ya wajibat ambayo yanaanguka kwa kusahau ni mambo manane, mambo ambayo ni wajibat katika sala ambayo yanaanguka kwa kusahau. Zile nguzo zile hazianguki, nguzo zilizozaja hizi hazianguki ila mtu amesahau. Akifanya kusudi sala ni batila, akisahau pia haianguki, lazima airejelee nguzo hiyo. Lakini hizi wajibati hizi zinaanguka kwa kusahau, halafu atasujudu sujudu sahwi. Qala wal wajibatu allati tasqutu sahwan thamania, mambo ya wajibat ambayo yanaanguka kwa kusahau ni mambo manane. Attakbiratu ghaira alula, takbira hizi nyingine isipokuwa ile ya mwanzo wa takbiratul ihram, ile ni nguzo si wajibat. Lakini nyingine zote, takbira ya kurukuu, takbira ya kusujudu kama atakavyozitaja hapa, hizi ni wajibat. Hizi zinaanguka kwa kusahau, lakini lazima sujudu sahwi. Zikianguka kwa kusahau si kwamba ni basi, la, lazima sujudu sahwi. Qala attakbiratu ghaira alula, takbira nyingine isipokuwa ile ya mwanzo takbiratul ihram. Watasmi'u lilimam walmunfarid, na kusema sami'a Allahu liman hamida, kwa imamu na mwenye kusali peke yake. Watahmidu lilkulli, na tahmidi kwa wote, ili rabbana walakal hamdu, pia ni katika wajibati. Watasbihu ruku'in wa sujud, na tasbihi za kurukuu na kusujudu ni katika wajibati. Kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu, subhana rabbiyal a'la katika sujud, zote ni wajibati. Mtu akisahau akirukuu tu kwa kitendo alafu asiseme lolote akainuka kwa kusahau, lazima sujudu sahau. Wa qawlu rabbi ighfirli, na pia kusema rabbi ighfirli ni katika mambo ya lazima wajibat. Wa tashahudu al-awwal, na tashahudi ya mwanzo ile ni katika wajibat. Wal julusu lahu, na kukaa kwa ajili ya tashahudi hiyo, haya ni mambo ya wajib manane. Idhan wajibatu salat ni haya mambo manane. Mtu akisahau moja katika haya, ni kwamba sala yake yanaendelea, lakini mwisho lazima asujudu sujudu mbili za kusahau. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, dhakara Sheikh rahimahullah hadhihi al-wajibat, Sheikh rahimahullah ametaja mambo haya wajibat. Wa hukmu tarki al-arkani والواجبات عمدا وسهوا في رسالة شروط الصلاة واركانها وواجباتها. بيا بتاجا باب يا واجبات حكم يا كواتشا غوزو نا حكم يا كواتشا واجبات كوا مكسودي نا كوا كسهاو. أبي أتاجا هاو كتك رسالة هي شروط الصلاة واركانها وواجباتها وتكلمت عليها في شرحي tilka risala, nimezungumzia pia hayo katika sharhi yangu ya risala hiyo. Fakultu, nikasema hadhihi alwajibatu kulluha qawliya, mambo haya wajibu yote ni ya maneno, yote haya yanasemwa si vitendo. Hadhihi alwajibatu kulluha qawliya illa wahida minha fahuwa fi'liyun, isipokuwa moja tu hiyo ni ya kitendo. Wa huwa aljulusu litashahudi alawwal, kukaa kwa ajili ya tashahudi ya mwanzo, hiyo ni kitendo. Lakini nyinginezo zote ni za maneno wajibati. Waqad dhakara ibn Qudama fil Mughni al-Mujallad al-Thani safha 80 ba'da al-100 anna wujuba hadhihi as-sab'ati al-qawliya huwa al-mashhur an Ahmad, kwamba wajibu wa haya mambo saba qawliya ya maneno ni qawli mashhur kwa Imam Ahmad. Wa anna al-qawla bi'adami wujubiha قول أكثر الفقهاء, نقوم بكسيما كتكوا واجب مبهايا بيا لقول يما فقهاء ويجي. قال ابن قدامة والمشهور عن أحمد أن تكبيرة الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب. الإمام أحمد اسمه قول مشهور كتك عن إمام أحمد مالانو ابن قدامة كتك مغني اسمه نكوبة تكبيرة الخفض, تكبيرة يكوينام ركوع نواجب, والرفع نيل كوينوك سمع الله لمن حمد نواجب, وتسبيح الركوع والسجود تسبيح يكوركو نكو سجود بيري كتك واجبات, نكو سمع الله لمن حمد ni katika wajibat, na rabbana walakal hamdu, na kusema rabbi ghfirli baina sajdataini, na tashahudi ya mwanzo, hayo yote kila moja ni wajib. Wa huwa qawlu Ishaqa wa Dauda wa an Ahmada annahu ghairu wajib, na kutokana na Imam Ahmad ni kwamba hiyo si wajib. Wa huwa qawlu akthari alfuqaha, na hii ni kauli ya mafuqaha wengi kwamba si wajib. Lakini wa mimma stadalla bihi Ibn Qudama fi al-Bughni ala al-wujubi qawluhu, na katika aliyotolea dalili Ibn Qudama katika Bughni wajibu wa haya qawluhu, wa qad rawa Abu Dauda an Ali ibn Yahya ibn Khallad an ammihi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. شوف الصلاة ما سمع هيتمي صلاة يوتي كتك واتو بكا تواذي إلى قوله بكا كسمى ثم يكبر كشالة تكبيرا ثم يركع حتى تتمئن مفاصله كشا ركوع بكا فيتلزان في وقفياكي ثم يقول سمع الله لمن حمدا كشا سمع سمع الله لمن حمدا حتى يستوي قائما بقى لغنسا وحليا كسماما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد كما يتم حتى يتم إن ساجدا كشا سجود بقى تلزان حليا كسجود ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ainue kichwa chake mpaka ligane sawa hali ya kukaa. Thumma yaqula Allahu akbar thumma yasjuda hatta tatma inna mafasiluhu, kisha sujudu mpaka vitulizane viungo vyake. Thumma yarfa'a ra'sahu fayukabbir, kisha ainue kichwa chake alite takbira. Fa idha fa'ala dhalika faqad tammat salatuhu, akifanya hayo ndipo sala yake imekamilika. Wa hadha nasun fi wujubi takbiri, hadithi hii ni nas katika wajibu wa hizi takbira, hizi takbira turuku na sujudu wa hakadha. Kwa dalili ya kwamba mambo haya yote ni wajib, ni katika wajibat, ni hadithi hii. Wa hadha nasun fi wujubi takbir, wa li anna mawadhi'a hadhi al-adhkari arkanu salah, katika mawadhi'i ya adhkari hizi ni nguzo za sala. Zile mawadhi zake, sehemu zake ni katika nguzo za sala. Rukuu ni katika nguzo, na ina hiyo tasbihi ya kurukuu. Wa hakadha fakana fiha dhikrun wajibun, kwa imekuwa katika nguzo hizo kuna dhikri ya lazima, kal qiyami, kama vile kusimama. Wal hadithu fi sunan Abi Daud bi isnadin sahih, hadithi hiyo iko katika sunan Abi Daud kwa isnadi iliyo sahih. Kwa hizi ni wajibat wa hadithi hii ya Mtume sallam ambayo ni sahih, imekuja kwa isnadi sahih kuelezea mambo haya wajibat. Kwa wanaosema kwamba mambo haya si wajibat hawana dalili. Hii ni wazi kwamba hawana dalili. Wanaosema mambo haya si katika mambo ya lazima hawana dalili, sababu ipo dalili inaonyesha kwamba ni wajibat. La tatimu, Mtume anasema, Mtume ameanza kusema kwamba haitimii sala ya mtu, la tatimu salatu li ahadi minan nas hata yatawallaa, alafu wakaendelea kuyataja haya yote kuonesha kwamba mambo haya yote ni wajibat, ni katika mambo ya lazima katika sala. Naktafi bihadha alqadr wallahu alam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.